Бургански сега не си за мене. Малко трябва ти да порастеш. От мигава, в който ти озреш, двама с тебе ще се съберем. Има да узнаеш още тайни за неща прекрасни и незнайни, за живота сложен и безбожен, колко ли ще страда твоята душа. Има да узнаеш още тайни за неща чудесни и нетрайни, за света порочен и обречен, тежко ще пострада твоята съдба. Малка си сега и не знаеш, че ще чакам ти да порастеш. С времето поне да брумеш, обичам те, дано ме разбереш. Има да узнаеш още тайни за неща прекрасни и незнайни, за живота сложен и безбожен, колко ли ще страда твоята душа. Има да узнаеш още тайни за неща чудесни и нетрайни, за света порочен и обречен, тежко ще пострада твоята съдба. Знаеш още тайни за неща прекрасни и незнайни, за живота сложен и безбожен, колко ли ще страда твоята душа. Има да узнаеш още тайни за неща чудесни и нетрайни, за света порочен и обречен, тежко ще пострада твоята съдба.